الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير اور قوم سمود کی طرف ہم نے رسول بنا کر بھیجا ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو انہوں نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں عبادت کرو اللہ تعالی کی نہیں ہے تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود اسی نے تم کو پیدا کیا ہے زمین سے اور اس نے آباد کیا ہے تم کو اس زمین میں بس اس سے بخشش طلب کرو پھر توبہ کرو اس کے سامنے بے شک میرا پروردگار قریب ہے اور وہ قبول کرنے والا ہے دعا کو قبول کرنے والا ہے قالو کہا ان لوگوں نے اے صالح تحقیق تھا تو ہمارے درمیان امید کیا گیا یعنی ہونہار اس سے پہلے کیا تو روکتا ہے ہم کو اس بات سے کہ ہم عبادت کریں ان کی جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے اور بے شک ہم شک میں ہیں تردد انگیز شک میں ہیں اس چیز کی طرف سے جس کی طرف تو ہم کو دعوت دیتا ہے کہا صالح علیہ السلام نے میری قوم کے لوگوں بتلاؤ اگر میں کھلی بات پر ہوں اپنے رب کی طرف سے اور اس نے دی ہو مجھ کو اپنی طرف سے مہربانی بس کون میری مدد کرے گا اللہ کے سامنے اگر میں اس کی نافرمانی کروں بس نہیں زیادہ کرتے تم میرے لیے سوائے نقصان کی اللہ تعالیٰ نے مسئلہ توحید کو سمجھانے کے لیے اور اس پر ایمان لانے کے لیے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اور ان کی تبلیغ کا ذکر فرمایا پھر حضرت ہود علیہ السلام کی تبلیغ اور ان کی قوم کا حال بیان فرمایا یہی الفاظ تھے اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ میں بھی اور حضرت ہود علیہ السلام کی تبلیغ میں بھی اب یہ ہود علیہ السلام کی قوم کا حال تو معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح ان کی نافرمانی کی بدولت صفائے ہستی سے بالکل مٹا دیا ایک فرد بھی ان کافروں میں سے زندہ نہ رہنے دیا صرف وہی لوگ بچے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار ہوئے تھے اور جو ہود علیہ السلام پر ایمان لا کر ان کے ساتھ شریک ہو گئے تھے ان کے علاوہ کوئی بھی ان قوموں میں سے اللہ نے کسی فرد بشر کو زندہ نہیں رہنے دیا اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے قوم سمود کا ذکر کیا ہے یہ قوم سمود عاد ثانیہ کہلاتی ہے یہ بھی ارم ابن سام کی نسل میں سے ہیں اور جیسا کہ عاد تھے تو یہ ایک شاخ یہ ہے یہ بھی نوح علیہ السلام کی اولاد میں تھے اور نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد مختلف روایتوں کے مطابق 800 سال بعد یا 2600 سال بعد ہود کی قوم کو عروج نصیب ہوا تھا عرب کے جنوب کی طرف یمن اور اس کے اطراف میں یہ لوگ آباد تھے، ان کا وہ پایا تخت تھا، دور تک پھیلے ہوئے تھے، ان کے اثرات مصر تک اور خلیج فارس تک یہ دور تک پھیلے ہوئے تھے، لیکن مرکز ان کا یہی تھا، یہ ربع خالی اور وادی دہنا کے قریب احقاف جس کو کہا گیا ہے، جہاں ریت کے بہت بڑے بڑے ٹیلے ہیں، تو وہ عرب کے جنوب کی طرف تھا اور قوم سمود یہ شمال کی طرف، اس قوم کو عروج نصیب ہوا ہود علیہ السلام کی قوم کے بعد، درمیان میں کتنا وقفہ تھا اس کی کوئی صحیح تعداد یا اندازہ نہیں بتلایا جا سکتا، مختلف باتیں ذکر کرتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ 100 سال کے بعد ان لوگوں کو عروج نصیب ہو گیا تھا قوم ہود کے بعد، 200 سال کے بعد یا کچھ کب و بیش، ممکن ہے اس سے زیادہ وقت گزرا ہو درمیان میں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن پھر عرب کے شمال کی طرف یہ وادی تبوک سے لے کر وادی قرا تک، وادی تبوک شام کی طرف، اس وادی میں غزوہ تبوک کے سلسلے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تشریف لائے تھے، یہاں سے گزرے تھے، جبکہ رومی عیسائیوں کے ساتھ جنگ کا سلسلہ تھا، اس وادی تبوک سے گزرے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، جنگ نہیں ہوئی تھی لیکن کامیاب واپس لوٹے تھے، تو یہ وادی تبوک سے، اور یہ تو شام کی طرف ہے، اور یہ وادی قرا یہ مکہ کی طرف وہ آ جاتی ہے، تو اس کے درمیان میں، تبوک اور وادی قرا کے درمیان میں، جیسا کہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر عزیزی میں لکھا ہے کہ 1700 قصبات اور شہر آباد تھے ہیں، تبوک سے لے کر وادی قرا تک ان لوگوں کے، سمود والوں کے 1700 قصبات اور شہر اور دیہات آباد تھے، اور وہ یہ لوگ بڑے متمدن تھے اور بڑے صنع اور کاریگر تھے، اور ان کی مہارت سنگ تراشی میں بے مثال تھی، یہ پہاڑوں میں بھی مکان بناتے تھے پتھروں کو تراش کر، اور اللہ تعالی نے سورہ آراف میں فرمایا کہ کھلی ہموار جگہوں میں بھی بڑے بڑے محلات تعمیر کرتے تھے، اور پہاڑوں میں یا پتھروں میں جو تراش کر کے جو مکان انہوں نے بنائے تھے وہ آج تک بھی موجود ہیں، ہزاروں سال گزر چکے ہیں لیکن آج تک موجود ہیں، ان پر جو لکھے ہوئے نقوش ہیں وہ بھی موجود ہیں، سیاح لوگ جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں، آرامی زبان میں، سمودی یا آرامی یا سامی زبان جس کو کہا جاتا ہے، اس کے اندر وہ کتبے بھی مکانوں کے آگے یہ لگاتے تھے، جیسے یہاں سائن بورڈ لگائے جاتے ہیں مختلف، اسی طریقے سے یہ لوگ وہ پتھروں پر کندھا کیے ہوئے آج تک بھی موجود ہیں، ان کے کھنڈرات موجود ہیں، وہ سیاح لوگ جاتے ہیں عبرت حاصل کرنے کے لیے، معلومات حاصل کرنے کے لیے، یہ بڑے ماہر لوگ تھے، انجینئر تھے، صنع تھے، کاریگر تھے، سنگ تراش تھے، مجسمہ ساز تھے، پتھروں سے عجیب مجسمے بناتے تھے، اسی طریقے سے ان کی طرح جو مہاتما بدھ کے دور میں اور ان سے پہلے جو لوگ تھے اس بر صغیر کے اندر وہ بھی ایسے تھے، بڑے ماہر تھے، یہ ٹیکسلا جو آج کل چھوٹا سا قصبہ بنا ہوا ہے یہ بہت بڑا پایا تخت تھا، یہ 4-5 میل یا اس سے بھی زیادہ رقبے کے اندر یہ شہر آباد تھا یہاں، اور یہاں کے کھنڈرات جو ہیں اب وہ اس میں سے نکال نکال کر عجائب خانے بنائے ہوئے، وہ ٹیکسلا میوزیم میں رکھی ہوئے وہ مجسمے سارے وہ برتن وغیرہ جو بناتے تھے وہ لوگ کاریگری کی چیزیں ادھر صوبہ بہار میں بھی ہے ادھر دکن کے اندر بھی ہے ایجنٹا اور ایلورا جو مشہور جگہ ہیں جہاں لوگ جاتے ہیں سیاح پہاڑوں کے اندر بنائی ہوئی عمارتیں جو اب تک موجود ہیں ان کے نقش و نگار بھی موجود ہیں جن کو دیکھ دیکھ کر لوگ دنگ رہتے ہیں یہ اسی طرح یہ قوم سمود اپنے دور میں سنگ تراشی مجسمہ سازی کے اندر عمارات کے بنانے کے اندر بے مثال تھے ان کی مثال نہیں تھی بڑے کاریگر تھے اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں بھی فرمایا یہ بہت سی قومیں جو پہلے گزری ہیں وہ کانو مستبصرین بڑے سمجھ بوجھ والے لوگ تھے لیکن دنیاوی معاملات میں بڑی سمجھ بوجھ رکھتے تھے بڑے باریک بین تھے لیکن ماد کے اعتبار سے بالکل اندھے تھے یعنی ان کی اخروی عقل بالکل معدوم تھی آخرت کے معاملات یا خدا کے دین یا ایمان کی بات کو نہیں سمجھتے تھے یہ لوگ ویسے بڑے ماہر تھے اور بڑے صاحب بصیرت سمجھے جاتے تھے یہ لوگ تو اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کا حال ذکر فرمایا ہے اسی ایمان اور توحید کے مسئلے کی تفہیم کے لیے اور ان کا تبلیغ کرنا پھر قوم کا جو حشر ہوا اس کو اللہ نے بیان فرمایا ارشاد ہوتا ہے قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام صالح علیہ السلام بھی اسی خاندان اور اسی نسل کے آدمی تھے صالح ابن عبید اوپر چل کر سام ابن نوح کے ساتھ ان کا سلسلہ بھی ملتا تھا اسی خاندان کے فرد تھے جیسا ہود علیہ السلام قوم عاد کے ہی فرد تھے یہ عاد ثانیہ کہلاتے ہیں عاد ارم اور وہ عاد اولا کہلاتے ہیں ان کو بھی عاد کا اطلاق کیا جاتا ہے ان پر اور سمود کی طرف قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا وہی ولقد ارسلنا نوحن جیسا ہے اس وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا اسی طرح اسی پر عطف ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا یہ ارسلنا کا لفظ پہلے آ چکا ہم نے رسول بنا کر بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف اسی طرح یہ ارسلنا کا لفظ یہاں حذف کر دیا گیا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قوم عاد کی طرح ان کے بھائی ہود کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا اور سمود کی طرف ان کے بھائی جو ان کا خاندانی تھا برادری میں نسب میں قومیت میں ان کا ہی بھائی تھا یعنی یہ باہر کے نہیں تھے کیونکہ بعض انبیاء ایسے ہیں جو دوسری جگہ سے آ کر تبلیغ کرتے تھے جیسا آگے حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آئے لوط علیہ السلام تو وہ آئے تھے عراق سے آئے تھے اور یہ شرق اردن میں آ کر حکم ہوا تھا کہ یہاں پر تبلیغ کرنی ہے امورا اور سدوم کے رہنے والے نہیں تھے نہ ان کی قومیت وہ تھی ان کی قومیت تو بابلی قومیت تھی ابراہیم علیہ السلام کی قومیت یہ باہر سے آئے تھے دوسری جگہ ابراہیم علیہ السلام کو عراق سے شام فلسطین میں حکم ہوا یہاں چل کر اللہ کا پیغام سنائیں لوگوں کو اور مکے میں جا کر اللہ کا گھر آباد کریں یہ سب لوط علیہ السلام بھی باہر کے تھے یا لیکن تو یونس علیہ السلام بھی اسی طریقے سے شام سے عراق میں بھیجے گئے نینوا کے اندر بھیجے گئے جو موصل کا ایک شہر تھا وہ پایا تخت تھا وہاں مستقل بادشاہی اور حکومت تھی الگ اور یہ شام اور فلسطین کے رہنے والے تھے لوط علیہ یونس علیہ السلام کے زمانے میں پانچ نبی موجود تھے تو ان میں ان کا انتخاب ہوا تھا کہ یہ وہاں چل کر نینوا کے اندر خدا کا پیغام سنائیں گے تو یہ دور باہر کے تھے اور یہ صالح علیہ السلام اسی قوم کے فرد تھے تو انہوں نے وہی بات کی جو سارے نبی اور رسول کیا کرتے ہیں کیا کہا یا قوم عبد اللہ اے میری قوم کے لوگوں، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں. اور مختلف جگہوں موجود ہیں، انہوں نے بھی بہت سے معبود بنا رکھے تھے، بے شمار معبود بنا رکھے تھے. شرک میں یہی چیز ہوتی ہے، کسی مقصد کے لیے کسی کو بنا لیا، کسی مقصد کے لیے کسی کو معبود بنا لیا، اس کی نظر و نیاز دی، اس کی تعظیم کی، سجدہ کیا، چڑھاوا چڑھایا، کہیں چادریں چڑھائی، کوئی بات کی، یہ چیزیں ہوا کرتی ہیں. تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں، صرف اللہ کی عبادت کرو. عبادت خدا کے سوا کسی کی روا نہیں. عبادت انتہائی درجے کی تعظیم کو کہا جاتا ہے، جو اس اعتقاد سے اٹھتی ہے کہ جس کی میں تعظیم کرتا ہوں وہ ہماری حالت کو بھی جانتا ہے اور ہماری بگڑی بھی بنا سکتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، تمام اسباب کے اوپر اس کا کنٹرول ہے، عالم اسباب پر سب کنٹرول اس کا ہے. اس اعتقاد سے تو ظاہر ہے کہ جو مشرک لوگ اللہ کے سوا غیروں کی پرستش کرتے ہیں وہ یہ چیز مانتے ہیں ان کے بارے میں، اس کو اختیار ہے، بس اللہ نے دیا اختیار. قرآن میں اس کی تردید آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں اختیار دیا ہے کسی کہ جاؤ تم لوگوں کی حاجت روائی کرو. نہیں، یدبر، خدا تعالیٰ خود تدبیر کرتا ہے، من السماء الى الارض، ذرے ذرے کی تدبیر خود کرتا ہے، ہر ذرے ذرے مخلوق میں، ادنا سے ادنا مخلوق، حقیر سے حقیر مخلوق، چمٹی سے بھی باریک مخلوق، خدا تعالیٰ اس کی تدبیر، اس کی رزق رسانی، اس کی اسباب حیات اور اس کی ترقی اور تنزل کے تمام تصرفات وہی کرتا ہے، کوئی اور نہیں. تصرف کون کرتا ہے، کس کو اختیار دیا ہے؟ تم جھوٹ بولتے ہو، افتراء کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی ذات پر. تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی لائق عبادت نہیں ہے. لائق عبادت وہی ذات ہو سکتی ہے جو واجب الوجود خالق ہو، اور جو متصرف مدبر ہو، جو قادر مطلق ہو، علیم کل ہو، وہی ذات ہو سکتی ہے معبود عبادت کے قابل. باقی تو ساری مخلوق ہے، کوئی بھی اس کے سوا ایسا نہیں ہے جو پیدا کیا ہوا نہ ہو اور محتاج نہ ہو. تو محتاج مخلوق کیسے عبادت کے لائق ہو سکتی ہے؟ تو فرمایا ہے میری قوم کے لوگوں، صرف اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چند ایک باتیں ان کو سمجھائی. ہوا انشاکم من الارض، دیکھو اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تم کو اٹھایا ہے اور پیدا کیا ہے زمین سے. تم کو پیدا کیا ہے، تمہارے جد امجد کو براہ راست زمین سے پیدا کیا. خلق آدم من تراب ثم قال له کن فیکون، آدم کو مٹی سے بنا کر خدا تعالیٰ نے اس میں روح ڈال کر زندہ کیا، براہ راست مٹی کو گوند کر، اس کا خمیر بنا کر، تو مجسمہ بنا کر اس کے اندر روح ڈالی براہ راست. اور باقی تمام انسان بالواسطہ، کہ جب پہلا انسان مٹی سے بنا ہے تو سب ہی حقیقتاً مٹی سے بنے ہوئے، کہ بنیاد ساری مٹی سے. کیونکہ جہاں تفاخر کا مسئلہ حضور نے سمجھایا کہ دیکھو ایک دوسرے کے اوپر فخر نہ کیا کرو، لا یفخر بعضکم علی بعض، خاندان گوتھ نسل کے اعتبار سے فخر نہ کرو. کیوں؟ کلکم ابنا آدم و آدم و من تراب، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کے فرزند ہو، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، انتہا تمہاری وہ. تو بالواسطہ سارے مٹی سے پیدا ہوئے، اور ایک دوسرے اعتبار سے بھی ہر انسان، کیونکہ نو انسانی کا پیدائش کا سلسلہ اللہ نے مرد اور کے ملاب سے رکھا، مرد اور ملتے ہیں، ان کا مادہ منویہ اکٹھا ہوتا ہے اور رحم کے اندر پھر اللہ اس سے انسان پیدا کرتا ہے. تو یہ مواد جو حاصل ہوتے ہیں مرد اور عورت کے جسم میں، یہ اس غذا سے حاصل ہوتے ہیں جو مٹی سے حاصل ہوتی ہے. تمام غذائیں وہ مٹی سے حاصل ہوتی ہیں، اناج ہو، پھل ہو، سبزی ہو، کوئی چیز ہو، نمک ہو، معدنیات ہو. جانور بھی بل انتہا اسی زمین والی چیز سے استفادہ کرتے ہیں، ان کے جسم بنتے ہیں اور ان کی قوتیں بنتی ہیں، ان کو انسان استعمال کرتے ہیں. تو ہر انسان براہ راست بھی مٹی سے، مٹی کے سے ہی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں اور اسی سے ان کی ساری چیزیں ضروریات کی بنائی ہیں اور اسی سے یہ مواد پیدا ہوتے ہیں. اور ان مواد کو اللہ تعالیٰ انسان کے جسم میں ایک خاص اپنی قدرت کامہ اور حکمت بالغہ کے ساتھ انسان کی شکل میں ظاہر فرماتا ہے. تو ہر ایک کو بھی مٹی سے پیدا کیا اس لحاظ سے، اور براہ راست اگر کہیں تو پھر تمہاری جد امجد کو مٹی سے پیدا کیا، بنایا اس نے تم کو مٹی سے، زمین سے. واستعمرکم فیہا، اور آباد کیا تم کو زمین میں. یہ بڑا اہم فقرہ ہے، استعمار، آباد کیا تم کو. مدت العمر، جتنی تمہاری عمر ہے اس عمر کے لحاظ سے تمہاری آبادی کا ذریعہ اس زمین میں پیدا کر لیا. بعض فرماتے ہیں تم کو حکم دیا کہ اس کو آباد کرو. واستعمرکم فیہا، امام ابو بکر جساس جو مفسر قرآن ہیں وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، حکم دیا تم کو کہ تم اس زمین کو آباد کرو. پھر اس لفظ کے ساتھ وہ لکھتے ہیں کہ واجب ہے زمین کو آباد کرنا، مکانات بنانے کے لیے، زراعت کے لیے، باغبانی کے لیے. یہ تینوں قسم کی چیزیں وہ ہیں جو نوع انسانی کا مفاد ان سے وابستہ، یہ مفاد عامہ کی چیزیں. اسی لیے فقہاء کرام بحث کرتے ہیں کہ جو آدمی زمین رکھتا ہے اور اس کو پھر آباد نہیں کرتا تو حکومت اس سے زمین چھیننے کا حق رکھتی ہے، اس کے لیے مدت مقرر کرے گی اتنے سال تک تم اس کو آباد کرو، اگر نہیں کرو گے حکومت تم سے لے لے گی اس زمین. کیونکہ آباد کرنا واجب ہے، اب بنجر چھوڑنے کا حکم نہیں ہے زمین، کیونکہ انسانوں کا مفاد اس سے وابستہ، یا تو عمارت کے لیے ہوگی یا زراعت کے لیے ہوگی. اور زراعت کا عنصر جو ہے انسانی تمدن میں یہ بہت زیادہ. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ملک کی آبادی زراعت سے ہوتی، زراعت پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ زراعت کے ذریعے ہی زیادہ خوراک پیدا ہوتی ہے، بہت زیادہ. انسان اور جانور جو کھاتے پیتے ہیں یہ زراعت پر موقوف. وہ فرماتے ہیں 80% حصہ ہر ملک کے اندر زراعت کا ہونا چاہیے اور 20% حصہ تقریباً یا اس سے کچھ کم و بیش صنعت و حرفت کا ہونا چاہیے. جہاں ساری صنعت حرفت میں چلے جائیں یا سارے ہی مطلب یہ ہے کہ فوج میں بھرتی ہو جائیں اور زمین کی آبادی رک جائے، وہ ویرانی کا باعث ہوگی، فساد پیدا ہو جائے گا اس میں. اس لیے زمین کو آباد کرنا ضروری ہے، اور حکومت کا بھی فرض ہے اور اصحاب زمین جو ہے ان کا بھی فرض ہے کہ ایسی تدبیر کریں زمین آباد ہو تاکہ اس سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں، مخلوق کو فائدہ پہنچ سکے. یہ واستعمرکم، یہ امام ابو بکر جسال فرماتے ہیں کہ واجب ہے زمین کا یعنی آباد کرنا، اور اسی لفظ سے تم کو آباد کیا ہے زمین میں اور آباد کرنے کا حکم دیا ہے کہ اس کو آباد کرو. یہ عمرہ کا لفظ بھی اسی سے آتا ہے. کوئی شخص کہتا ہے کہ بھائی میرا مکان تیرے لیے عمرہ ہے، یعنی عمر بھر کے لیے یہ تمہیں میں نے دے دی. عربی زبان میں عمرہ کہتے ہیں اس کو، میرا گھر داری لکا عمرہ. حضور نے فرمایا کہ جس کو دے دیا گیا وہ اس کی ملکیت میں چلا جائے گا، واپس نہیں آئے گا. یہ صدقہ اور ہبہ ہے، واپسی کی شرط لگائے گا وہ باطل ہوگی. یہ ہبہ کر دیا، یہ میرا مکان مدت العمر تو تیرے لیے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مکان اس کو دے دیا، وہ اس کو استعمال کرے گا. جب وہ مر جائے گا تو اس کے وارثوں میں یہ تقسیم ہوگا، دینے والے کی طرف نہیں آئے گا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے صحیح حدیث کے اندر. کہ یہ للذی عمر لہ ولعقبہ، جس کو دے دیا گیا اس کا اس کی آگے اولاد کے لیے ہے جو ہوگی وہ ادھر جائے گا. وہ عمرہ کا من نہیں کہ میں مدت العمر، تو اللہ نے مدت العمر تمہارے لیے زمین میں آبادی کا سامان پیدا فرمایا. تو دیکھو فاستغفروا ہو، بخشش طلب کرو اس پروردگار سے، گناہ معاف کراؤ، بخشش گناہ معاف کرانا، اپنے گناہ معاف کرو خدا تعالی کے سامنے، استغفار کرو. استغفار کا معنی یہی کہ جو ہم سے تقصیریں اور گناہ ہوئے ہیں ہم اس کی معافی چاہتے ہیں. استغفار بہت بڑی حقیقت ہے اور بہت ضروری ہے. تسبیح تحلیل سے زیادہ ضروری استغفار ہے کہ ہر وقت انسان استغفار زیادہ کریں. اس کی مثال بزرگان دین فرماتے ہیں صابن جیسی، کہ صابن جتنے میل زیادہ ہوگا صابن کی زیادہ ضرورت پڑے گی کپڑے میں. اور تسبیح تحلیل جو ہے وہ خوشبو کی مثال رکھتی، پکڑا کپڑا اگر پاکیزہ تھوڑی خوشبو بھی زیادہ کام دے جائے گی، اگر کپڑا میلا ہوگا تو زیادہ سے زیادہ خوشبو بھی فائدہ نہیں دے گی، اور زیادہ اس کے اندر مطلب یہ ہے کہ وہ بو پیدا ہوگی. تو یہ استغفار جو ہے یہ انسان کے گناہوں کو صاف کرتا ہے جیسا صابن کپڑے کو صاف کرتا ہے. تو استغفار کا معنی یہی ہے کہ اپنے دل اور اپنے قصد اور ارادے سے انسان یہ کہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ سید الاستغفار ہے. خالی استغفر اللہ، اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں ہر گناہ سے معافی مانگتا ہوں، رب کے سامنے میں رجوع کرتا ہوں، میں استغفار کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں اللہ سے وہ کہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے اور میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں. یہ سید الاستغفار ہے. حضور کا ارشاد مبارک ہے اور آپ کا کیا اسوہ حسنہ یہ ہے. ایک ایک مجلس میں صحابہ کرام فرماتے ہیں 100-100 مرتبہ حضور کی زبان مبارک سے استغفار کے کلمات جاری ہوتے تھے، 100-100 مرتبہ، 70-70 مرتبہ. یہ استغفار ایسی چیز ہے. تو اس لیے اللہ کا نبی بھی یہ فرماتا ہے معافی مانگو. اور ترمذی ابن ماجہ کی روایت کے اندر کلکم خطاؤن، تم میں کون ایسا ہے جس سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو، لیکن اچھا غلطی والا وہ ہے جو معافی مانگتا ہے، اصرار نہیں کرتا، وہی آدمی اچھا ہے. تو یہ استغفار اگر کر لیا، معافی مانگ لی، تو اتائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا سچے دل سے ایسا ہو جاتا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ اس کی غلطی کو مٹا کر بالکل صاف کر دیتے ہیں، گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. یہ علاج ہے اور بڑا عظیم علاج اللہ کے نبیوں نے یہ بتلایا کہ دیکھو صرف اللہ کی عبادت کرو، خدا کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اس کے ساتھ، اور پھر ہر وقت اس سے بخشش طلب کرتے رہو. اور فرمایا تو بھی رجوع رکھو اس کی طرف، ان ربی قریب و مجیب، میرا پروردگار قریب ہے. کوئی یہ سمجھا کہ خدا بہت دور ہے، شاید میری آواز پہنچتی ہے، یہ نہیں، وہ قریب ہے. اس کا فرمان ہے اقرب الیہ من حبل الوری، تمہاری شعر آگے اتنی دور نہیں، نزدیک نہیں ہے جتنے ہم تم سے نزدیک ہیں. صرف یہ ہے کہ حجاب پڑے ہوئے ہیں درمیان میں، یہی حجاب جب دور ہوتے ہیں تو حضوری نصیب ہوتی ہے انسان. تو خدا قریب ہے اور مجیب ہے، وہ ہر ایک کی دعا کو قبول کرتا ہے. شرک والے لوگ یہ واسطے بھی درمیان میں بہت بناتے رہتے ہیں. آج شرک یہ ہے کہ ہماری تمہارے آگے ہے تو تمہاری خدا کے آگے، یہ بھی غلط ہے نظریہ. ایسا سمجھنا جیسا مشرق لوگ سمجھنے، یہ ہماری براہ راست کہاں رسائی ہو سکتی ہے. لہذا ہم تو ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کو راضی کرتے ہیں کہ یہ خدا کو راضی کریں گے. اللہ نے اس باطل اعتقاد کی جڑ ہی کاٹی ہے، وہ ہر ایک کے قریب ہے، ہر ایک کی بات کو سنتا ہے. تم نے یہ واسطے کہاں سے بنا لیے درمیان میں کہ بھئی ہم ان کو راضی کریں گے اور یہ خدا کو راضی کریں گے؟ خدا تو ہر ایک کی بات کو براہ راست سنتا ہے. وہ تو ضروری ہے کہ تم اس کی طرف رجوع رکھو، خود معافی مانگو، خود التجا کرو براہ راست. ایسا بھی کرنا یہ بھی بات باطل ہے. یہ تصور. اس لیے جہاں وسیلے کا مسئلہ آتا ہے یہ وسیلہ تو شرک میں داخل ہے کہ براہ راست ہماری نہیں سنتا خدا. وہ جو توسل جس کو بزرگان دین قرار دیتے ہیں وہ بالکل ایک فروئی بات ہے. وہ صرف اتنا کہ ان لوگوں سے ہماری محبت ہے, انہوں نے ہم کو کدھر راستہ بتلایا ہے, ان کی طفیل سے ہماری بات قبول کر لے. قبول کرنا رد کرنا تیرا ہی کام ہے براہ راست. وہ صرف اتنی سی بات ہے, ہمیں ان کا اتباع ہے حاصل ہے, انہوں نے ہم کو راستہ بتلایا بس. اس کے علاوہ اگر کوئی تصور کرے گا کہ نہیں جی یہ تو راضی کر لیں گے اللہ تعالیٰ کو, ہم ہی تو ان کو راضی کرنا چاہیے, یہ شرک ہوگا بالکل. وہ جو کہتے ہیں الہی بحق بنی فاطمہ یا خداوند کریم فلاں کے طفیل سے ہماری دعا قبول کر لے, اس کا اتنا ہی مطلب. وہ کوئی مشرکانہ تصور نہیں ہے, کیونکہ ایسا تصور جو رکھے گا وہ تو بالکل تباہ ہو جائے گا. جیسا اعمال کا یعنی کیا جاتا ہے, تو حضرت مولانا حسین علی صاحب وہاں بچنا والے رحمت اللہ علیہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی نبی یا کسی ولی کا جو واسطہ دیا جاتا ہے یہ حقیقت میں اعمال صالحہ کا واسطہ ہی ہوتا ہے, اور اعمال صالحہ کا واسطہ سب کے نزدیک جائز ہے کہ اللہ میرے اس نیک عمل کے توفیل میرے گناہ معاف کر دے, یہ میری حاجت پوری کر دے. تو یہ کہنا کہ اے خداوند کریم علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی توفیل سے میری دعا قبول کر لے, تو یہ حقیقت میں فعل ہے. کیونکہ علی حجویری یا کوئی نبی یا ولی بذات ہی مقصود نہیں ہے, بلکہ اس لیے کہ وہ اللہ کا مقرب ہے اور اللہ کا رستہ دکھلانے والا, اور اس شخص کو اس سے محبت ہے, یہ محبت ایک فعل ہے, یہ اس کا متبع ہے, یہ اتباع ایک فعل ہے, اور اس فعل کی برکت سے ہم ہماری بات بھی پوری کر دیں. کہتے ہیں محال یہی ہے اس کے علاوہ نہیں. اگر ذات من حیث ذات مراد ہو کہ جی وہی ہماری بات پوری کرتے ہیں, ہمیں نہیں معلوم کہ خدا تعالیٰ کرتا ہے, یعنی ہم تو ان کو راضی کرتے ہیں تاکہ یہ ہماری مراد پوری کر لیں یا ہماری سفارش کر کے یہ ہم کو بچا لیں گے, تو یہ مشرکانہ عقیدہ ہے. جو ایسا رکھے گا وہ مشرک ہوگا. فرمایا کہ میرا رب قریب ہے اور وہ ہر ایک کی دعا کو قبول کرنے والا ہے, سننے والا ہے. جب حضرت صالح علیہ السلام نے یہ بات بیان کی تو لوگ بگڑے اور کہنے لگے اے صالح, تحقیق تھا تو ہمارے درمیان امید رکھا ہوا اس سے پہلے جب تو نے تبلیغ نہیں شروع کی تھی اور یہ تقریر اور بعض نصیحت نہیں شروع کی تھی, تو ہم امید رکھتے تھے کہ یہ ہونہار ہے, مرجوان ہونہار. جیسا شاہ عبد القادر صاحب فرماتے ہیں, ہونہار لگتا تھا کہ باپ دادے کی راہ روشن کرے گا, تو لگا مٹانے, تو باپ دادے کی راہ کو مٹانے لگا. ہم تو ہونہار سمجھتے تھے کہ یہ بڑا ہوگا اور یہ کوئی سردار بنے گا اور باپ دادے کی روش کو زندہ کرے گا, تو الٹا کام شروع کر دیا. یہ الزام لگایا حضرت صالح علیہ السلام پر. پھر آتا نہانا, کیا تو روکتا ہے ہم کو کہ ہم عبادت کریں ان کی جن کے ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے؟ یہ بڑا اعتراض ہوتا, ہمارے رسم و رواج ہمارے طور طریقے اس سے تو روکنا چاہتا ہے. آج بھی یہ بدعت کے سلسلے میں جتنے رسومات ہیں تمام جو حال یہی کہتے ہیں, لو جی فلانے آدمی وہ دانا تھے, عقل مند تھے, بڑے تھے, یہ تھے, وہ تھے, وہ کرتے تھے, یہ آئے ہیں نئے مولوی آئے ہیں, نئے مبلغ واعظ آئے ہیں, یہ ہم کو روکتے ہیں, یہ تیجا ہی نہ کرو جی, چہلم ہی نہ کرو جی, فلاں بات نہ کرو جی, قبروں پر قطبے ہی نہ لگاؤ جی, یا پختہ نہ بناؤ جی, چڑھاوے نہ چڑھاؤ جی, یہ سارے ہمارے بزرگ کرتے چلے آئے ہیں. یہ دلیل یہی ہے, اور یہ اس کو اللہ نے بے عقلی کی دلیل فرمایا. اولوکان آبا ملا یا کرون شہم ولا یا تدن, باپ دادے اگر بے عقل ہوں اور ہدایت یافتہ نہ ہوں تو پھر ان کی راہ پر چلنا یہ بے وقوفی اور حماقت کی نشانی ہے. باپ دادا علم والا ہے اور ٹھیک راستے پر چلتا ہے, ہدایت والا ہے, تو بے شک باپ دادے کے راستے پر چلو اور دعوت دو. یوسف علیہ السلام نے دعوت نہیں دی تھی, متباد ملت آبائی, میں اپنے باپ دادے کی ملت پر ہوں, میرے باپ دادا کون ہے؟ ابراہیم, اسحاق, یعقوب, ہم اللہ کی توحید کو ماننے والے ہیں, وہ ہدایت والے ہیں, تو بے شک فخر کرو ان کے راستے پر چلنے. اگر گمراہ ہیں تو اس پر فخر کرنا تو جہنمی ہونے کی نشانی ہے. تو فرمایا کہ تو روکتا ہے ہم کو ان کی عبادت اور پرستش کرنے سے جن کی ہمارے باپ دادا کرتے تھے. انا لفی شکن کے مریبن شک کے ساتھ لگتا ہے, شک کی صفت ہے, ہم تردد انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں. جو جس کی طرف دعوت دیتا ہے کہ صرف ایک ہی خدا سب کی آیتیں وہ پورا کرتا ہے, اسی کو پکارو, اس کے ساتھ کسی کو نہ پکارو, سب کو چھوڑ دو, ہمیں شک ہے, ہم نہیں مانتے, تردد ہے ہمارے دل میں, تمہاری بات سچی نہیں لگتی ہم کو. تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کے جواب میں کہا, اے میری قوم کے لوگوں بتلاؤ, اگر میں کھلی دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے کہ خدا نے مجھ پر وحی نازل کی ہو اور ٹھیک دین مجھ کو عطا فرمایا ہو, اور میں کھلی اور واضح دلیل پر ہوں, واضح راستے پر ہوں, اور اللہ نے اپنی جانب سے مجھ کو مہربانی عطا فرمائی ہو, ہدایت, نیکی, تقوی, پرہیزگاری, ایمان, یہ سب خدا کی رحمت ہے, تو خدا نے اگر مجھے اپنی جانب سے رحمت عطا فرمائی ہو تو اب بتلاؤ کہ اگر میں ایسی حالت میں نافرمانی کروں تو اللہ کے سامنے میری کون مدد کرے گا. بتلاؤ فمین سرونی من اللہ نہ سیٹو, اگر میں خدا کی, حالانکہ اللہ نے مہربانی فرمائی ہے, رحمت دی ہے, واضح راستہ بتلایا ہے, قطعی علم دیا ہے, اور ایسی واضح بات دی ہے کہ جس کے اندر ذرا بھی کوئی تردد نہیں ہے, تو اگر ایسی حالت میں میں نافرمانی کروں بتاؤ خدا کے سامنے مجھے کون بچائے گا, ذرا سوچو تو صحیح, بتلاؤ یہ. تو جو بات تم کہتے ہو اگر میں اس کو مان لوں تو میرے حق میں سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں, خسارہ ہی خسارہ ہے. توحید کا درس چھوڑ دوں اور اس کی تعلیم چھوڑ دوں, تبلیغ چھوڑ دوں, اور شرک کے سامنے ہتھیار ڈال دوں, اور اس کا رد کرنا چھوڑ دوں, اور تمہارے شرکیہ رسومات کو میں اختیار کر لوں, تو یہ سوائے نقصان کی اور کچھ نہیں, خسارہ ہی خسارہ ہے. فما تزیدوننی غیر تخسیر, تمہاری بات کو اگر مان لیں یا ہم کمزور ہو جائیں اور اپنا جو صحیح مسلک ہے, جو صحیح عقیدہ ہے, اس کو ترک کر دیں اور تمہاری ان رسومات باطلہ کو ہم مان لیں کسی بات کو بھی, تو ہمارے حق میں جو سوائے نقصان کی اور کچھ نہیں. تمہاری بات کو ماننا میرے لیے سراسر نقصان ہے. فما تزیدوننی, تم نہیں زیادہ کرتے میرے حق میں سوائے نقصان. یہ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو جواب دیا. پھر وہ نشانی کے طالب تھے, سو اگلی آیت میں نشانی کا ذکر فرمایا اللہ تعالی نے. اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروا الناقة فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ ان ربك هو القوي العزيز. واخذ الذين ظلموا الصيحة فاصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها الا ان ثمود كفروا ربهم الا بعدا لثمود. ویا قوم, اور اے میری قوم کے لوگوں, یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے خاص نشانی, پر چھوڑ دو اس کو, یہ کھائے اللہ کی زمین میں اور نہ چھونا اس کو, برائی کے ساتھ پس پکڑ لے گا تم کو عذاب بالکل جلد. فاقروہا, پھر ان لوگوں نے نافرمانی کرتے ہوئے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے. فقالا پس کہا اس صالح علیہ السلام نے فائدہ اٹھا لو اپنے گھروں میں تین دن تک، یہ وعدہ ایسا ہے جو جھوٹا نہیں ہوگا۔ بس جب آیا ہمارا حکم تو ہم نے نجات دی صالح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ اپنی رحمت کے ساتھ اور اس دن کی رسوائی سے۔ بے شک تیرا پروردگار وہ قوت والا ہے اور غالب ہے۔ اور پکڑا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا چیخ نے، بس ہو گئے اپنے گھروں میں اوندے منہ گرے ہوئے، گویا کہ وہ ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ الا آگاہ رہو بے شک سمود نے کفر کیا اپنے پروردگار کے ساتھ، الا آگاہ رہو دوری اور ہلاکت ہے سمود کے لیے۔ اللہ تعالی نے مسئلہ توحید کو اور ایمان کو سمجھانے کے لیے سورہ ہود میں متعدد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ ذکر فرمایا ہے۔ پہلے اللہ کے دو مقدس نبی اور رسول حضرت نوح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور سب نے یہی دعوت دی، او عبد اللہ مالکم من الہ غیر فاستغفروہ ثم توبوا الیہ۔ یہی سورت کی ابتدا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی اللہ نے یہی کلمات دہرائے، یہی حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا، اور یہی حضرت ہود علیہ السلام نے، اور یہی یہاں پر حضرت صالح علیہ السلام نے بھی یہی تبلیغ کی تھی کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو، شرک کفر نہ کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور خدا کی طرف رجوع رکھو۔ تو انہوں نے صالح علیہ السلام کو الٹا آگے سے الزام دیا کہ ہم تو تیرے بارے میں سمجھتے تھے کہ تو ہونہار ہوگا، باپ دادے کی روش کو زندہ کرے گا، تو ہمارے باپ دادے کے معبودوں سے ہی ہم کو ہٹانا چاہتا ہے، اور ہم تیری بات کو تو تسلیم نہیں کرتے، ہمیں تو تردد ہے، شک ہے تیری بات کے بارے میں، تو سچا نہیں ہے۔ صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا، لوگوں اگر میں کھلے راستے پر اور واضح دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے، اور اس نے مجھے خاص مہربانی عطا فرمائی ہو، تو اب ایسی صورت میں اگر میں اس کی نافرمانی کروں گا تو اللہ کے سامنے کون میری مدد کرے گا؟ کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ اگر تمہاری بات کو میں تسلیم کر لوں پھر تو میرے لیے سراسر نقصان ہی نقصان رہے گا، سوائے خسارے اور نقصان کی اور کچھ نہیں۔ اور پھر صالح علیہ السلام نے ان لوگوں کے مطالبے پر، وہ کہتے تھے کہ پھر کوئی نشانی بھی آپ بتلائیں، اور نشانی بھی ایسی کہ جو ہم جس کو چاہیں وہ نشانی۔ تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ایسی نشانی آپ ظاہر کریں۔ تو اللہ کی حکمت اور مصلحت یہ تھی کہ ان کے اس مطالبے کو پورا کیا گیا۔ اکثر جگہوں میں ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں سے یہ فرما دیا کہ آپ صاف کہہ دیں نشانیاں ظاہر کرنا ہمارا کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے، جب چاہے وہ نشانی ظاہر کر لے۔ لیکن یہاں پر جو نشانی انہوں نے طلب کی تو اللہ نے اس کو ظاہر کیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا رہا ہے کہ جو مشرق نافرمان لوگ جس قسم کی نشانی طلب کرتے تھے بعض اوقات اللہ نے اس کو بھی ظاہر کیا۔ مکے والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے چاند کے بارے میں نشانی انہوں نے اپنے منہ سے طلب کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی پورا کیا تھا، چاند کے دو ٹکڑے کر کے بتلا دیے، ایک پہاڑ کی ایک طرف اور ایک دوسری طرف، سب نے دیکھا۔ اور پھر آخر میں یہی کہا کہ سہارا نام محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم پر جادو کر دیا۔ یہ جواب تھا بجائے ایمان لانے کے. سحر مستمر کہہ کر اس کو ٹال دیا اور رد کر دیا. تو یہاں پر بھی جیسی نشانی انہوں نے طلب کی تھی اللہ نے اسی قسم کی نشانی ظاہر کر دی. یہ خود ان لوگوں نے کہا تھا کہ